Josu Txueka, egunon? Egunon. Hainitz landu duzuen gaia da, Gurseko refuxiatu gune zelai hori. Nolatan heldu ziren horremeste euskaldun gune hortara? Ba, kontutan izan beharko dugu, hoiek Frantzian zeudela, otzaiaz geroztik, 1929ko otzaiaz geroztik, retiraren testu inguruan. Hain da, hain zuzen ere, retirada da hori, Kataluniatik Frantzi aldera jo zuten erbesteratuen mugimendu ikaragarria. Kalkulatzen zuten 450.000 lagun, eta horietatik 260.000 inguru sartu zituzten, azken horiek gizonezkoak ziren, eta sartu zituzten hainbat ondartzetan, eta berehala itxi egin zituzten ondartzoiek. Gatibu moduan gelditu ziren hor, Argelesko ondartzan, San Ziprien eta Labarkaresko ondartzetan. Eta egoera hain latza zen, ze Frantziako gobernuak erabakizun beste zelai batzuk eraikitzea Frantziako leku ezberdinetan edo departamentu ezberdinetan. Zein ziren pertsona horiek? Abertzaleak, ezkerrekoak, espainiarrak? Zein... Bai, Espainiako Republikaren alde borrokatu zutenak. Haien artean zeuden hori, miliziano hoiak, errepublikanoak, sozialistak, eta bar, eta haien artean zeuden esateako, Katalunian zeuden 6.000-7.000 euskaldun. Bai? Eta euskaldun hoien artean zeuden hori, korronte politiko guztietako miliziano edo gudari hoiak, sozialistak, errepublikanoak, jeltzaleak, azio nazionalista baskakoak, eta bar. Eta kao, hoiek, euskaldun hoiek esateako mugaz bestaldera jun zirenean, gehienak kokatu ziren, laketu ziren neurri batean, zera Argelesko zelaian, eta hor eratu zuten azpi zelai bat Gernika berri deitutakoa. Beraiek elkartu ziren zergatik. Horrela posible zuten beraien artean elkartasuna aurrera eramatea eta batez ere kanpotik Eusko Jaularitzaren aldetikan zetozkien laguntzak taurrela bideratzea. Eta Gernika berri deitutako zelai hori Argelesen sortua izan zen Gurseko muina. Horregatikan, gero, Frantziako agintari militarrek erabaki zutenean beste zelai batzuk sortaraztea, Gursekoa sortarazi zuten. Zergatik Gursen, asmoa zeukaten euskaldunak Euskal Herrira, Ipar Euskal Herrira etortzea, baina hemen egundoko oposizioa suertatu zen Frantziako eskumatarren aldetikan. Nabermendu zen esateako Jan Ibarnegarai, hori Garazikoa, Garaziko diputatu, betiko diputatua, gero Petenen garaian ministrari izan zena, eskuin muturretakoa, Franko zalea, frankistaen aldekoa eta horrela, honek egundoko kanpaina egin zuen Euskal Herrian bertan eta batez ere Pariseko parlamentuan Euskal Errefuxiatuen kontra, Espainiako errefuxiatuen kontra, baina bereziki Euskal Errefuxiatuen kontra. Hori dela eta Gursekoa esateako ezin zuten jarri logikoena izango zen bezala Baiona edo Donibane Lohizune aldean tabar. Eta jarri behar izan zuten Gursen. Gursen denbora azkar batean, 40 egunetan eraiki zuten zelai hori. 382 barrakoiekin. Horrek esan nahi du, okupazio osoa izan zunean, 18.000 lagun egon zirela hor elkartuta. Eta 18.000 lagun hoietatik, lehenbiziko 6.000 izan ziren euskaldunak, hain zuzen ere hori, apirilak bat, apirilak bi, apirilak iru eta apirilak lau egunetan sartutakoak. Hogeita meretzian. Hoiek okupatu zituzten lehenbiziko barrakoiak, lehenbiziko islot deitutakoak, islot bakoitzan zeuden 25 barrakoi, eta euskaldunek islot A, B, C eta D bere ganatu zituzten, eta hor egon ziren. Eta hasieran pozik bazeuden ere, zeren Argelesko egoerarekin konparatuta egoera hobekiagoa zegoen, berehala konturatu ziren hor ere bai gaizki egon zirela eta gaizki egonen zirela. Askatasun gutxi eta janari eskasa, gaixorik eta bizi baldintzak oso okerrak izan ziren. Hori izan zen Gurseko lehenbiziko etapa eta etapa hoiek asko sokerragoak izan ziren gerra, bigarren mundu gerratean irauntzun bitartean. Beraz, 1939an Gursera eramandako euskaldunen pasarteak kontatu diguzu, koizontan, Josu Txueka, mila esker. Mila esker zuei.